پیارے باپا جان، شش عید کے روزوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. شوال المکرم میں چھ روزے رکھے جاتے ہیں. بات ہے معلوم ہے کسی کو؟ سب کو نہیں معلوم نا. نہیں سب کو نہیں معلوم. نہیں کس کس کو نہیں معلوم پہلے ہاتھ رکھیں. شوال المکرم کب آتا ہے، کون سا مہینہ ہے، کس کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں، پتہ چل جائے گا. نہیں تو کچھ حصہ بھائیوں کو نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وضاحت کرنی پڑے گی. اب چھ روزے رکھنے کا تو ذہن ہے، لیکن اب شوال المکرم ڈھونڈے گا. شوال المکرم یہ بتاؤ کہ یہ عید الفطر جو ہے یہ کون سی تاریخ کو آتی، کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہو آتو تھا تو اس کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو میٹھی عید آئے گی ابھی وہ کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو، نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ نہیں جن کو نہیں معلوم ہے وہ آتو تھا. نہیں معلوم نا، ابھی انشاءاللہ بتا دوں گا. اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے روزے یہ کون سے اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ یہ نہیں معلوم ہے دادو تھا، یہ بھی بتا دوں گا. جن کو نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے نا، میں بتا دیتا ہوں. نہیں یہ عبرت ہے اس میں کہ اس قوم میں آپ کو کام کرنا ہے. جو رمضان کے غم میں روتے بھی ہیں بےچارے اور یہ پتہ نہیں کہ مہینہ کون سا ہے. جنت میں بھولے بھالے لوگ بکثرت جائیں گے. یہ مصطفیٰ کی بھولی بھیڑے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو بیٹھے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہاں بیٹھے ہیں. تو رمضان المبارک یہ ہجری سن کا ایک مہینہ ہے جس کی آج آخری رات ہے. تو رمضان المبارک یہ جس میں ہم فرض روزے رکھتے ہیں نا، اس مہینے کا نام ہی رمضان المبارک ہے. تو ابھی رمضان المبارک گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے ساتھ جیسے ہی چاند نظر آئے گا نا تو وہ شوال المکرم کا ہوگا. اس مہینے کا نام شوال المکرم ہے. شوال المکرم، شوال بولیں گے تو بھی چل جائے گا کہ مکرم میں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں. شوال اس کا نام ہے. اور شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے. اس کو عید الفطر بھی بولتے ہیں، میٹھی عید بھی بولتے ہیں. عید بول دیں گے تب بھی چل جائے گا. امید ہے کہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس میں آپ کو اس عید کے بعد، عید کے دن روزہ آرام ہے، عید کے بعد پورے مہینے میں چھ روزے اگر رکھ لیں گے تو یہ شش عید کے روزے کہلاتے ہیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ حدیثوں میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر چھ روزے شوال المکرم میں رکھ لے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس زندہ جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. تو اس لیے شش عید کے روزے رکھنے کی نیت کر لیجئے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شش عید کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھنے ضروری ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. دوسرے دن سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے. عید کو چھوڑ کر پورے مہینے میں جب بھی چھ روزے رکھیں تو وہ شش عید کے روزے ہو جائیں گے. البتہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں، ایک دن رکھیں ایک دن نہ رکھیں تو اس طرح زیادہ اچھا ہے. ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں، اور اگر پے در پے یعنی مسلسل رکھیں جب بھی حرج نہیں چھ روزے تو انشاءاللہ شش عید کے چھ روزے بھی ہم رکھیں گے. تو اس میں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے تو ایک نیکی کی دس نیکی، تو یہ رمضان کے روزے دس مہینے کے برابر ہو جائیں گے. اور جو شوال کے چھ روزے رکھے تو وہ چھ روزے ساٹھ دن کے برابر، دو مہینے کے برابر. تو حدیثوں میں یہ بشارت بھی ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور چھ روزے جس نے شوال کے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے. الحمدللہ. تو یہ سعادت ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ